it's the Nicklaus's of Stadio Headphones. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Saoedi-Arabië heeft de bestorming van zijn ambassade in Syrië scherp veroordeeld. Gisteren werd het gebouw in Damascus met stenen bekogeld en geplunderd. Het gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid vanwege het aanhoudend geweld van het regime van president Assad tegen demonstranten. De Saoedische regering liet weten dat Syrië verantwoordelijk is voor de veiligheid van het ambassadepersoneel. Ook de ambassade van Qatar moest het ontgelden, die werd bekogeld met eieren en tomaten. Birma verleent morgen opnieuw amnestie aan een groep gevangenen, onder wie ook politieke gevangenen. Dat heeft een regeringsfunctionaris bekendgemaakt. In oktober werden er al 200 politieke gevangenen vrijgelaten, maar geen kopstukken. Of onder de gevangenen die nu worden vrijgelaten prominente activisten zijn, is niet bekend. Een aantal gevangenen zou worden overgebracht naar gevangenissen dichter bij hun familie. De vrijlatingen in Birma komen een paar dagen voor een top van Zuidoost-Aziatische landen. In Italië onderzoekt president Napolitano of er een overgangsregering kan worden gevormd onder leiding van oud-commissaris Monti. Als eerste heeft hij vanmorgen de voorzitters van het parlement ontvangen. Verwacht wordt dat de 86-jarige president aanstuurt op een kabinet met leden van verschillende partijen en een aantal mensen dat niet politiek gebonden is. Op het opstappen van premier Berlusconi gisteravond is verschillend gereageerd. Mensen gingen de straat op om zijn vertrek te vieren en maakten hem uit voor mafioso. En rechtse media spreken schande van de manier waarop Berlusconi nu wordt bejegend. De politie in Brabant onderzoekt 3 autobranden in Waalwijk. Vannacht gingen daar in verschillende straten 3 auto's in vlammen op. Het waren 3 cabrio's, waarvan 1 oldtimer. Ook een carport brandde af. 2 weken geleden brandde in Waalwijk ook al een klassieke auto uit. Het weer. In het zuiden komt nog mist voor, verder schijnt de zon. In het zuiden kan later de zon doorbreken, maar lokaal kan de mist hardnekkig zijn. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. De beste hits. Dames en heren, hier vanuit het kasteel van Sinterklaas. Ja, het is nog helemaal uitgestorven hier. De voorbereidingen lopen nog, want de Sint die zal dadelijk of vanavond hier zijn intrek innemen. Maar wij zijn natuurlijk hier standby voor de intocht van Sint-Nicolaas. En we hebben kosten nog moeite gespaard, want we hebben maar liefst 3 reporters en route staan. En een van de reporters is Niels. Niels, hoe is de situatie daar? Waar sta je? De Veestraatbrug volgens mij, ja. En het is opgetogen hier. En we staan te kijken naar het podium waar Sinterklaas daar kan komen. Huub en Bert die hebben zich al omgekleed. En die stonden net op te treden. Maar het is nog vrij rustig qua mensen. Ik zie alleen maar meer politieagenten als kindertjes. Dus het is nog niet druk. En Karen staat aan de andere kant, zie ik. Ja, dat klopt. Hey, ja, Niels. Goedendag. Ja, het is helemaal niet druk inderdaad. Ik kan jou nog zien. Dat zal straks wel anders zijn. Ja. Want ik zie wel een heleboel dranghekken. Dus volgens mij verwachten ze wel een heleboel kinderen. En inderdaad, ja, die politie en stadswacht, ontzettend veel. Ik weet niet wat ze ervan verwachten, maar Sint wordt goed beschermd. En ik zie daar een paar mensen van de fanfare aankomen. Dus muziek, dat komt ook helemaal goed. Die zal er ook zijn. Dus ja, en het podium is leeg. Alles is leeg hier. Ik weet het niet, maar over een uur schijnt het toch te moeten gebeuren. Dus ja, en naast mij staat Hattie. Hattie, volgens mij zie jij ook verder nog niks, hè? Nee, ik zie verder nog niks, maar ik ben wel al in de stemming gekomen toen net Huub en Bart even een soundcheck gaven. Nou, we stonden eigenlijk al een beetje te dansen, hè Karen? Ja, dat was hartstikke gezellig. Ja. Ze hebben het gewoon voor ons gedaan. Ja, oh, ja, zo voel ik het ook. Nee, maar inderdaad, het is hier nog vrij rustig, maar... Ik denk, wat Karen al zei, met een half uur denk ik dat het hier wel veel drukker zal worden. Leslie? Nou, dan gaan wij nog eens een stukje muziek draaien en dan komen we dadelijk wel zo snel mogelijk weer bij jullie terug. En als er iets is, ja, je meldt je maar, hè. Dan laten wij het zeker horen. Goed zo. Doen we. God turns the car around. I never should have let him today. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. I gotta hurry, hurry. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind after Friday. Through strength I found love. In time I found myself in happiness. Through strength I found love. Ja, dat was Aha met de Sean and Shine Anderson TV. En we gaan eens even luisteren naar hoe het verder gaat. In, met Niels bijvoorbeeld. Ja, hoe gaat het hier? Ik sta hier bij het kanaal te kijken of hij met de boot aan gaat komen. Maar ik zie nog niks, Karin. Zie jij iets? Nee, ik sta hier verderop. Het begint wel ietsje drukker te worden. Er komen een aantal kinderen. En verder, ja, de politie die is zich aan het verdelen. Dus die zorgen dat op ieder punt waar iets zou kunnen gebeuren, dat daar ook mensen staan om het veilig te houden. En zie jij al iets? Nee, ik zie nog niks. Maar wat ik wel zie is kinderen verkleed als Sinterklaas en Zwarte Piet. Dus de stemming komt er hier al aardig in. Ja, en wat ook zo fijn is, het was een beetje mistig. Maar gelukkig is de mist opgetrokken. Want ja, stel je voor dat het zo mistig is dat Sinterklaas de weg niet kan vinden. En de verkeerde kant op rijdt. En ergens anders aankomt. Dat willen we toch niet hebben. We willen hem hier in Helmond hebben. Weet je wat ik wel zie? Nou? Ik zie televisie. Televisie? Oh, in de verte zie ik inderdaad televisie. Wat is televisie? Ja, kijk nou. Wat bedoel je met televisie? De gemeente-tv. Oh. Nee, de gemeente-tv is hier. Onze collega's tegenwoordig, hè? Ja. Onze collega's, ja. Dat kun je wel zeggen. Die met de hele gevolg staan hier. Ja. En wanneer komt op tv? Wanneer? Volgende week zondag. Hey, ja. Is dat Aaron? 20 november. Dat is Aaron, ja. Aaron. 20 november op gemeente TV Helmond, ja. Het verslag van de intocht van Sinterklaas hier in Helmond. En we hebben het leuk. Ja hoor. Nou, daar hoor je dus. De televisie heeft er ook zin in. Ja. Komt hij wel vandaag? Nou, we hopen het. De mist is al opgetrokken, dus we kunnen al heel ver kijken. Maar ik zie nog niks. Oké, okay, nou. Dus, waar zijn benieuwd. Moet hij afkomen dan? Ja, waar komt hij op? Weten we het al? Dat is de vraag. Dat weet nog niemand. En hoe die komt, op de paard, op de koets, op de helikopter. Ze weten het nog niet, maar dat gaan we even uitzoeken. En een surfplank misschien? Ja, dat zouden we zo maar kunnen. We gaan weer een stuk muziek draaien. Ja, prima. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. Nog kan zeg maar. naar je wensen, dan ben ik jouw veel. Toe, blijf nou hier, zeg nu geen nee. Jij bent alles, mijn leven, mijn geluk. Nee, maak dit nu niet stuk. Onze allerbeste André Hazes. En wij gaan even terug naar Karin, want die gaat kinderen pakken, zei ze. Ik weet ook niet wat ze daarmee bedoelt. Hey, nou, ik zie hier een meisje op een hek zitten en ja, ik vraag me af, hè. Zie jij al iets komen? Nee. Nee? En op wie zit je hier te wachten dan? Sinterklaas. Ja, maar volgens mij ben jij hier de enige op dat hele hek. Heb jij, wat denk je, ik kom op tijd? Ja. Ja, en weet jij al wat jouw wens is voor Sinterklaas? Nee. Heb je al een verlanglijstje? Nee. Nee? Dus je weet eigenlijk, ben jij een heel tevreden mens? Ja. Ja? Heb jij, hier komen nog meer kinderen aan. Heb jij al iets op je verlanglijstje staan? Nee. Ook al niet? Nee. Dus heb je helemaal geen wensen wat je nou graag zou willen hebben voor Sinterklaas? Wel eentje. En wat is dat dan? Dat is zo'n auto en die kun je om zijn kop, die rijdt zo en dan knalt hij zo tegen de deur en dan draait hij zo om en dan kan hij weer rijden. En dan gaat hij niet kapot van die knal? Nee. Wauw, en die gaat dan gewoon op zijn kop of zo? Ja. Klinkt wel heel stoer en heel gaaf, lijkt me ook heel mooi. Maar zie jij al iets komen daar? Nee. Nee, van welke kant moet hij komen, weet iemand dat? Van die kant. Van die kant, richting Keizerinnedaal, zeg maar. Oké, nou, daar moet hij vandaan komen. En weet jij al wat je voor Sinterklaas zou willen hebben? Ik heb een prinsessenkist. Een prinsessenkist? Ja. Oh, en wat zit daar allemaal in dan? Hakjes en jurkjes. Dus jij houdt ervan om heel erg mooi te zijn. Ja, en denk je wel dat je die van Sinterklaas zult krijgen? Misschien wel. Misschien wel, want ben je wel lief geweest? Ja. Ja, dat denk ik ook wel, hè. Je ziet mij pushen. Leuk, hè, joh. Jouw poesje? Met mijn poesje, ja. Oké. Okay. En heb je die ook voor Sinterklaas gekregen dan? Nee, die heb ik gewoon van iemand gekregen. Een echte poes? Ja. Oké. Okay. En weet jij al wat je wil hebben voor Sinterklaas? Ja. Wat dan? Een Spiderman trui. Een Spiderman trui. Oh, hou jij ervan om stoer te zijn? Dus we hebben hier een prinses, een heel lief meisje die van roze houdt, denk ik. Klopt dat? Ja. Hou jij van roze? En een hele stoere jongen. En van wat voor kleur hou jij dan heel veel? Vast niet van roze. Nee, blauw. Blauw. En ga je dan ook net als Spiderman zo klimmen? Ja. Dan kun je dan goed klimmen. Dan ik. Ja? Dan ik. Oké. Okay. Nou, ik zie hier een heleboel mensen inmiddels, Leslie. Ik weet niet, Niels, zie jij daar bij jou het al wat drukker worden? Ja, ik sta hier echt bij het podium. En het is hier... Al twee rijen druk. Dus het gaat de goede kant op. Zeg maar. Ja. Nou, we wachten gewoon vol vertrouwen op dat de Sint toch aankomt. Hè. Daar gaan we wel vanuit. En intussen... Nou, dat denk ik niet. Wat? Ik zeg, dat hoop ik wel, maar ik weet het niet zeker, hoor. Het ziet er een beetje sombertjes uit, nee? Ja, ik zou het hier eens... Leslie. Ja? Ik zie hier een politieagent. Zal ik het die eens vragen? Ja, de politie is je beste vriend. Ja, en die weet precies. Alles. Hallo, meneer. Hallo, meneer van de politie. Mogen we even wat vragen? Oh ja, ik ben die van de politie. U bent die van de politie? Nee. Waar bent u van? Van de stadswacht. Van de stadswacht. Maar jullie hebben hier ook wel wat te vertellen dan, toch? Je weet dan ook veel. Ja, we hebben toch wel iets te vertellen, ja. Ja, jullie weten heel veel. Weten jullie ook al of die er al aankomt? Wij zien wel mensen aankomen, maar we zien verder niks. Volgens onze informatie komt hij om 12:30. Vertrekt hij, komt hij met de boot bij het Jan Visser Museum. En dan komt hij hier naartoe. Dus hij komt eerst met de boot en dan komt hij hier naartoe. Weten jullie ook al hoe die hier komt? Want dat weten wij ook nog niet. Met de boot? Hoe die hier komt? Ja, vanaf het Jan Visser Museum, dan stapt hij van de boot af, want die sluis is dicht, hè? Dan kan hij niet door. Nee, volgens mij komt hij met de koets. Met de koets? Komt hij hier naartoe, naar het Havenplein? Ja. Nee, niet op de fiets, met de koets. Oh. Ja, met de koets. En dan volgens de meneer van de stadswacht. En dat is dus na 12:30 dan. Ja, rond 1 uur zou die hier zijn. Rond 1 uur zou die hier zijn, Leslie. Ja, nou, dat zeer betrouwbare informatie. Nee, die is heel betrouwbaar, ja. Ja? Ik heb Sinterklaas gevonden. Heb je Sinterklaas gevonden? Ik heb Sinterklaas gevonden. Oh, echt waar? Sinterklaas. Wat? Jij bent de Sinterklaas al, of niet? Nee. Oh, dat is niet de echte. Maar je lijkt wel heel echt. Ja. Ben je de hulp Sinterklaas? Nee. Nee? Waarom ben je als Sinterklaas verkleed dan? Ik weet het niet. Dat weet hij niet. Maar hij ziet er in ieder geval echt uit. Maar het is er nog niet. Nog niet. René O'Leslie. Oké, dankjewel. Ja, en als het goed is, staat Karen bij een van de organisatie van het Kasteel van Sinterklaas en de intocht. Karen. Ja, dat klopt. Ik sta hier bij Yvonne en Yvonne die doet de PR voor het Kasteel van Sinterklaas. Dus die is volgens mij wel heel belangrijk. Klopt dat, Yvonne? Nou, iedere schakel is belangrijk. Dus ik ben zeker niet het belangrijkste. Het gaat natuurlijk om Sinterklaas en de kindjes. Ja, maar zonder jou wist waarschijnlijk niemand dat Sinterklaas er was en wat er allemaal de bedoeling was. Ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel super bekend al. Dus heel veel mensen kennen het al. Maar het is wel leuk om altijd de posters te maken en de programmaboekjes. En natuurlijk de krant. Dus, Ja, want die hebben we van de week als het goed is binnengekregen. Hè? Die zat bij ons in de traverse. Ja, iedereen heeft hem binnengekregen en hij is weer hartstikke leuk geworden. Dus we zijn er weer trots op. Ja, weet jij een beetje wat nou vandaag de bedoeling is? Wanneer Sinterklaas komt en hoe die komt? Want wij proberen dat te achterhalen, maar niemand schijnt het precies te weten. Weet jij het? Nou, ik weet het ook ongeveer. Sinterklaas komt zo meteen hier aan op het Havenplein. Dat zou altijd rond 1 uur moeten zijn, maar hij is natuurlijk al oud, dus het loopt altijd een beetje uit. En daarna gaat hij aan de slag met de stoet, als hij de sleutel van het kasteel heeft gekregen. En als de stoet klaar is, dan is hij op de markt. En dan zijn daar nog leuke optredens en kunnen uw kindjes even langskomen. Dan mogen ze Sinterklaas ook even goeiedag zeggen zelf? Ja, dan mogen ze ook even goeiedag zeggen, dus dat is ook altijd leuk. Oh, Leslie, dat ga ik ook proberen. Ik wil een hand van Sinterklaas. Nou ja, doe je best, zou ik zeggen. Dat ga ik echt proberen. Oh, dat lijkt me helemaal te gek. Ik ga niet weg voordat ik een hand van Sinterklaas heb gehad. Dus Yvonne, als Sinterklaas dan hier klaar is, dan gaat hij naar het kasteel. Ja, morgen hebben ze een rustdag. Dus dan gaat hij nog heel even uitrusten van de lange reis. En dan dinsdag gaan we voor het eerst open. Dan komen de eerste kindjes. Dus van dinsdag en tot wanneer is het kasteel dan open? Tot 3 december voor het gewone publiek. En op 4 december hebben we nog een speciale dag voor verstandelijke gehandicapten. En andere mensen in de rolstoel en zo. Mensen in de rolstoel en zo, ja. Ja, want het is heel moeilijk om... Het is natuurlijk een oud kasteel en liften hadden ze vroeger niet. Dus volgens mij is het heel moeilijk om met een rolstoel het kasteel in te komen, hè? Ja, dat is heel moeilijk. En daarom hebben we die dag ook een aangepast rooster. En er is wel een liftje, maar die is natuurlijk niet zo snel. Dus dan moeten we alles even een beetje aanpassen. Zijn er extra vrijwilligers en dan komt het allemaal goed. En als mensen dat nou willen, hè, hoe kunnen ze dan daarvoor opgeven? Als het goed is, hebben ze zich allemaal aangemeld door het inschrijfformulier op de website. En volgens mij zijn we ook zover rond met het rooster. Dus in principe kan niemand zich daar meer voor aanmelden. Oké, okay, nou, dan bij deze, als mensen nog gewoon natuurlijk het kasteel in willen, dan moeten ze 's morgens kaartjes kopen, geloof ik. Is dat weer hetzelfde als de afgelopen jaren? Nou, er is wel een hele belangrijke verandering, want je kunt pas vanaf 11:30 kaartjes kopen door de week. In plaats van 9:00 en in het weekend nog steeds tot 9:00, vanaf 9:00. Oké, okay, want wat gebeurt er in het kasteel dan vanaf 9:00? Want dat is dan toch al open? Ja, maar dan zijn de scholen komen dan op bezoek. En die hoeven natuurlijk verder niet bij de kassa te zijn, want die komen op afspraak. Oké, okay, dus de kassa van het kasteel gaat om 11:30 open. Dan zijn er ook kaartjes voor het bezoek van Sinterklaas aan de Sinterklaasviering, hè? De Lambertuskerk. Ja, die kun je ook vanaf dinsdag afhalen bij de kassa om 11:30. En ja, dat heb ik begrepen, dat was een maximum aantal. Ja, ik geloof dat het 4 kaartjes per persoon is, want we willen iedereen natuurlijk de kans bieden om naar deze gratis viering te gaan. En wanneer is die viering? Uit mijn hoofd, volgens mij 25 november, maar ik weet het niet. Ik dacht 20 november. 20 november, Hattie staat hier naast me. Ja, staat 20 november, klopt. Ja. Oké, okay, 20 november, dus en ja, dat is altijd zo'n ontzettend feest, hè, in de kerk. Dat is helemaal geweldig. Ja, dat is helemaal geweldig. Zo mooi om Sinterklaas in de kerk te zien. Waar die natuurlijk uiteindelijk vandaan komt van het verhaal. Dus het is echt heel leuk om al die kindjes en die Pieten en die Sinterklaas te zien in de kerk. En het Catharina Gilde komt natuurlijk ook weer langs. Dus met vlaggen zwaaien. Dus als we goed weer hebben, lekker buiten. Dus dat is hartstikke mooi gewoon. Het is ook heel anders om Sint-Savonds te zien. Ja, kortom, er gaat van alles gebeuren. En inmiddels, Leslie, moet ik zeggen, ik zie dat het hier langzaam een beetje voller begint te raken. Dus ja. ik weet niet waar Niels is. Waar sta jij eigenlijk? Ik sta nu bij Obragas. Obragas, RWE. Ja, nu nog wel, hè? Want, ja, nog wel. Volgend jaar is plat, is het een groot bouwpunt. Ja, volgens mij hoor ik Niels. Niels, zie jij al iets? Waar sta jij? Ik weet niet waar Niels gebleven is. Weet je wat ik zie? Ik sta hier bij het podium. Ja? Even mijn koptelefoon wisselen. Ja, ik sta hier bij het podium en het is hier druk, mensen. Niet normaal. Het is hier, even kijken, 1, 2, 3, 4. Ik begon met 2 rijen, nu zitten we op 5, 6 rijen dik. En het begint steeds spannender te worden dat Sinterklaas gaat komen. En ik zie hier kindertjes die niet kunnen wachten. Die hebben allemaal verlanglijstjes bij voor Sinterklaas en de vlaggetjes. En ik zie hier allemaal kleine pietjes lopen. Ja, het wordt steeds drukker en gezelliger hier. Dus ik ben in vol verwachting. Klopt mijn hart, zeg maar. Nou, niet alleen jouw hart. Oh. We hebben er echt hard voor. Dat is mooi. We gaan een stukje muziek draaien. Oh, ja, nee, doe dat. Muziek uit de achtergrond. En Karen, wat is daar allemaal aan de hand? Ja, Leslie, ik zie hier de fanfare lopen. Het is nog alleen een fanfare. Er loopt verder niemand achter. Is het rode pakken of blauwe pakken? Blauwe pakken. Dat is Koninklijke Stadsharmonie Philitonia. Oh. Geen fanfare. Oh. Sorry. Sorry, mensen van Philitonia. Koninklijke Stadsharmonie Philitonia. Ja. Ik zal het nooit meer zeggen. Nee. Nee. Maar die lopen hier, dus ik weet niet of jullie het kunnen horen. Ja, ze lopen weer weg. En inmiddels staan er zoveel mensen. Als je die mensen, die staan ervoor, je hoort dus verder helemaal niks meer. Dus het is over. Ja, het geluid wordt door de mensen geabsorbeerd, noemen ze dat. Ja, maar gaan wij verder weer met ons eigen geluid. Dat is goed, doe dat maar. Doei. Doei. Doei. if I laid down my life to come to your defense? Would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids, stop smogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So put on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying. Sleeping, walking, living it up. Got to do my best to please. Adjust the sheets, living up. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living up. Okay, guys, ready, Biz? Completely ready when you are, shaky. Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? Yes, Michael. Hi, Cliff. It's me. Who are you? Oh, a great joke, Your Majesty. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Living doll! Got to do my best to please her, just cause she's a living doll. Living doll! I got a roving eye. just feel for a better truck. So no big hump and steal her away from me. Yeah, yeah. Myself okay. Crying, I'm sleep and walk. I'm just inventing a crying new sound. Got to do my best to please her. Just cause she's living now. Got her over an eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, Daddy-O, play the next fucking bit for me. It means what happens now? The instrumental break. Break? Which instrument still wants us to break? Piano! Ja, we gaan zo even naar Niels en dan kijken we wat, of dan horen we wat Niels te brengen heeft, want ik hoor allerlei activiteiten. En Niels, wat zie je daar allemaal? Wat ik hier allemaal zie is dat Huub en Bert op het podium staan. En die gaan even de kinderen een beetje opwarmen om Sinterklaas binnen te zingen. Want zonder liedjes te zingen komt Sinterklaas natuurlijk niet binnen. Nee, niet echt. En het paard is er al. Het paard is er al. Van Sinterklaas. De nieuwe Americo. Ja, hij ziet er vrij nieuw uit inderdaad. Ik ben benieuwd of hij deze door de APK is gekomen. Ja. Hoeveel heeft hij op de teller staan? Ja, inderdaad. Maar er wordt hier druk gezongen. Ik weet niet of het een beetje hoort op de radio. Ja, ik hoor het wel. Ja, dus Sigrid komt de stoomboot. Maar hij komt vandaag niet met de stoomboot. Nee, maar hoe die wel komt is maar een vraag natuurlijk. Hoe komt hij dan... Hoe komt hij dan hier? Ik verwacht dat hij op de koets komt. Met de koets? Vandaag. Kijk. In de koets, ja. Hij komt bij het Jan Visser Museum in de boot, hoorde ik net. Ja. En de reddingsbrigade is hier al heen en weer aan het racen op het water. Om alles goed in de gaten te houden natuurlijk. Sinterklaas komt dadelijk deze kant op. Kijk, het is wel een spannende gebeurtenis, hè? Ja, het is super spannend. Ja. De spanning stijgt hier aan de kinderen die... Eens kijken wat, tot de zwarte kant. Eens kijken wat vriendin Karen nog iets te melden heeft, of Hattie. Ja, nou, ik moet zeggen... Hattie, kijk daar die boot! Ja, ik zie een boot! Ja, ik zie een boot! Ja, ik zie ook een boot! Wessie? Ja, doe rustig. Weet je zeker? Doe ja, weet je zeker? Ja, nee. Volgens mij wel. Nee, want Sinterklaas komt met een koets. Ja, hier, daar. Daar gaat een boot. Ja, we zien toch een boot, hoor, Leslie. Ja, dat is gewoon een vraagboot. Dat is de reddingsbrigade. Oh, zien het zie al. Wel, zie wij waren zo in spanning, hè? Ja. Oh, ik vind het ook zo spannend. Maar er staat hier een meneer, hè? En volgens mij is die meneer een hulp van Sinterklaas. Dag, meneer. Wat heeft u een prachtige trui aan? Ja, toepasselijk, hè? Kunt u vertellen wat erop staat voor de radioluisteraars? Ja, die kunnen dat niet zien, hè? Maar er staat Helmond op. En wat heeft u gedaan speciaal voor Sinterklaas? Ja, dan weet u waar die is, hè? Weet je waar die is? Nou, Leslie, geweldig toch? Ja, dat is absoluut. Een hele stoere grote meneer met een heel mooi bruin shirt aan met het wapen van Helmond en Helmond erop. En die staat vlakbij waar Sinterklaas hier binnen de hekken binnenkomt, dus dan weet hij dat hij goed is. Nou, bedoel ik. Nou, dank u wel. Alsjeblieft. Kijk, en we hebben hier nog een Pietje. Een kanariepietje. Hey, wat zie jij er leuk uit. Hoe heet je? Franka. Franka. En Franka, ben je al helemaal in spanning voor Sinterklaas? Ja? Sta hier lang te wachten. En wat heb je allemaal gevraagd met Sinterklaas? Weet ik niet meer. Wat zeg je? Weet ik niet meer. Oh, dat weet je niet meer. Heb je geen wensen? Zet je vanavond aan je schoen. En wat doe je erin voor het paard? Niks. Niks? Een wortel. Een wortel? En maak je ook misschien een mooie tekening voor Sinterklaas? Die heb ik al gemaakt. Die heb je al gemaakt. En wat heb je getekend? Zwarte Piet en de kerstman. En de kerstman. Oh, dan ben je al ver vooruit. Hè? Maar we wachten eerst maar eens even met spanning op Sinterklaas, hè? Nou, veel plezier. Ik denk, Leslie, dat hij zo wel zal komen. Het wordt nog steeds drukker. Het is ongelooflijk. Hoe het hier binnen de kortste keren al hartstikke druk kan zijn. Mensen staan echt rijen dik bij de dranghekken. En ja, het is ook ongelooflijk binnen een half uur tijd eigenlijk. Ja. Dus ik, ik denk dat we zo meteen wat meer kunnen vertellen weer. Ja, we gaan er dadelijk even uit voor het nieuws. Hè. Kijken wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Zet er even een Sinterklaasliedje in, denk ik. Het lijkt me heel gezellig. Het is gewoon gezellig, hè? Ja, ja, gezellig. Ook. Komen we in de stemming. Komt ie aan. Met het NOS-journaal. In Italië onderzoekt president Napolitano of er een overgangsregering kan worden gevormd onder leiding van oud-eurocommissaris Monti. Als eerste heeft hij vanmorgen de voorzitters van het parlement ontvangen. Verwacht wordt dat de 86-jarige president aanstuurt op een kabinet met leden van verschillende partijen en een aantal mensen dat niet politiek gebonden is. Op het vertrek van premier Berlusconi gisteravond is gemengd gereageerd. Mensen gingen de straat op om zijn vertrek te vieren en maakten hem uit voor mafioso. Rechtse media spreken schande van de manier waarop Berlusconi nu wordt bejegend. Saoedi-Arabië heeft de bestorming van zijn ambassade in Syrië scherp veroordeeld. Gisteren werd het gebouw in Damascus met stenen bekogeld en geplunderd. Dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid vanwege het aanhoudende geweld tegen demonstranten. De Saoedische regering liet weten dat Syrië verantwoordelijk is voor de veiligheid van het ambassadepersoneel. De leden van de Arabische Liga hebben het regime van president Assad opgeroepen een einde te maken aan het geweld tegen betogers en hervormingen door te voeren. De politie van Rio de Janeiro is bezig met een massale actie tegen criminelen in de sloppenwijk Racinha. In de grootste favela van Brazilië hebben drugsbendes het al tientallen jaren voor het zeggen. Vorige week werd een van de meest gezochte criminelen van Rio de Janeiro er gearresteerd. Ook in twee andere sloppenwijken worden invallen gedaan. Bij de politieacties zijn delen van Rio afgesloten, waaronder een aantal toeristengebieden. Brazilië wil de stad veiliger maken in verband met het wereldkampioenschap voetbal in 2014. De politie in Brabant onderzoekt 3 autobranden in Waalwijk. Vannacht gingen daar in verschillende straten 3 cabrio's in vlammen op, waarvan 1 oldtimer. Ook een carport brandde af. 2 weken geleden brandde in Waalwijk ook al een klassieke auto uit. Het weer. In het zuiden nog mist. Verder schijnt de zon. In het zuiden kan later de zon ook doorbreken, maar lokaal kan de mist hardnekkig zijn. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Een hele winter lang, FM 107.2, Stadsradio Helmond. Ja, u luistert nog steeds naar Stadsradio Helmond Live. Live vanuit het kasteel van Sinterklaas. En we gaan snel over naar onze reporters, want daar komt Sinterklaas aan, heb ik vernomen. Niels. Ja, gelukkig is hier. Kijk hoe het daar bij Karen is. Ja, nou, ik sta hier bij het podium en het is ontzettend waar je hoort wel. Nu en wel staan hier te zingen en we zien hem aankomen. Ik zie hem een paard. Ja, ik zie Sinterklaas. Het, ik zie hem daar. Ja, zijn witte paard zie ik. Ik zie zijn bijt. Hij is er echt. Hij komt eraan. En wij staan vlak bij het podium. En ik hoop dat dadelijk als de burgemeester hier staat, dat wij dan kunnen volgen wat de burgemeester gaat vertellen. Dus hij komt. Ik zie hem. Ik zie een prachtige koets. Hij staat niet recht. Ik zie het, ja. Niels, hoe is het bij jou? Ja, ik sta hier naast de koets, hè. Naast de koets? Hij is het echt. Zie je Sinterklaas? Ja, ik zie hem echt hoor. Ik sta hier gewoon naast Sinterklaas gewoon. Wow. En Sinterklaas staat maar op dit moment uit de koets. Hij wordt geholpen door zijn hoofdpiet. En Sinterklaas is heel blij hier in Helmond te zijn, zo te zien. Dus hij kijkt blij, dus ik neem aan dat hij blij is dat hij in Helmond is. Kijk, hij loopt nou richting jou, Karin. Ik zie inmiddels een heleboel camera's, want ja, Gemeente TV is hier, maar Brabant TV is hier ook, Brabant Radio loopt hier rond. Een heleboel fotografen, want het is natuurlijk echt nieuws. Echt groot nieuws van Sinterklaas, nu hij hier aangekomen is. Ja, en het is ongelooflijk, hij komt eraan. Ja, oh, en dan komt de Helmond Hartverhaal. stukje meer als hij alle kinderen hier een hand moet geven, Hattie. Wat zeg je? Als Sinterklaas alle kinderen eerst een hand geeft. Ja, die gaat eerst alle kinderen een hand geven. Oh, ben je niet blij dat hij er is? Oh, ik ben zo blij. Oh, die hebben toch echt lang op moeten wachten. En de kinderen ook, want kijk toch eens. Want die lacht, die glimlach op zijn gezicht. Ah, geweldig, blij, hè? Oh, en blij. Oh, en al die zwarte pieten, oh, die kinderen, geweldig. Oh. Al die kinderen zijn ook zo mooi verkleed, zijn ja. En Sinterklaas bij de zon, maar ja, als je dan Sinterklaas ziet lopen, dan zie je natuurlijk wel, ja, daar is hij. Nou, daar is hij. En al die allemaal hier staat, ja, die kinderen. En al die kinderen, die gezichtjes van die kinderen. Geweldig, ja. Oh, kijk eens, oh, en hij schudt maar handjes, hè, en blijft maar doorgaan. Geweldig. Karin, hoor je mij? Ja, ik kan jou horen. Oh, kun je een beetje verder staan van het geluid van het podium? Een beetje verder weg gaan staan. Ja, dat kan wel, maar dan horen wij daar een toespraakje, denk ik. Oké, nou, maar je staat wel weg. Oké. Maar het is wel spannend, hè? Het is heel spannend. Hij komt nou vlak bij me. Hij komt vlak bij me. Ik kan je aanraken. Hij is bijna aanraken. En hij heeft een prachtige staf. Kijk, oh, Sinterklaas. Ja, daar is hij. Kijk eens hoe mooi. Hij ziet er mooi uit. Zijn mantel is. En Piet, ik zie hier een Piet met een prachtige blauwe mantel, een prachtige blauwe Piet. En mannen van het gilde, van ja, zo'n Spaanse bewakers zijn het lijkt wel. Spaanse bewakers met een soort sabel en een helm op en een hoek. En Sinterklaas, oh, een hoek! Het grote boek is er ook bij. We gaan hier even luisteren, want hij gaat nu iets zeggen volgens mij. Dus ja, ik hou even de microfoon bij de boek. Misschien kun je het horen. Heel veel. Oh. Oh, hij geeft een handkus, jongens. Geef even een handkus terug. Even een handkus terug, ja. Oh. Hallo Piet. Wat fijn dat u er bent. Nou, Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Ik ga vragen of misschien deze twee wachten een klein beetje naar beneden gaan, want dan houden we het podium vrij en dan kan iedereen goed Sinterklaas zien. Sinterklaas, welkom in Helmond. Hoe is het met u? Nou, meneer Huub, ik kan u wel zeggen dat het fantastisch gaat. En Sinterklaas, hoe ging de reis, zeg maar, van Dordrecht naar Helmond? Ja, dat is natuurlijk een van de grootste feestjes die we ieder jaar weer mee mogen maken. En kijk eens om u heen. Zelfs aan de andere zijde van het kanaal staat het helemaal zwart met kinderen. Oh, gezellig Sinterklaas. Leuk. Hé, Sinterklaas, en ik heb begrepen dat al die kinderen straks op de markt u een handje mogen komen geven. Klopt dat, Sinterklaas? Alle kinderen mogen zo meteen naar de markt toe komen en dan krijgen ze van mij persoonlijk een grote, ferme handdruk. Oh, dat vind ik mooi, Sinterklaas. Dan, Sinterklaas, ik ga u de microfoon even geven, zodat u echt iedereen in Helmond kunt toespreken en kan gaan vertellen of we nou wel of niet onze schoen mogen zetten, of we nou wel of niet lief moeten zijn. Of zo. Ja, ik laat het aan u over, Sinterklaas. Ik geef u de microfoon, hè. Nou, zeg, fantastisch, hè. Nou, ik ben helemaal overdonderd door de vele kinderen die we hier weer aan mogen treffen in Helmond. En hoe gaat het met jullie? Nou, en jullie hebben net al zoveel gezongen. Dus jullie gaan natuurlijk nog wel een keer zingen, hè? Meneer Huub, kunt u nog eens even gewoon voor de gezelligheid een leuk liedje zingen? Ja, dat kunnen wij zeker, Sinterklaas. Zullen we dan een liedje doen? Gewoon even een leuk Sinterklaas liedje. De zak van Sinterklaas. Oh, die is leuk, Huub. Ja, want daar zit heel veel in, hoop ik. Meneer Tom, de zak van Sinterklaas. En de burgemeester is er ook. Kom even naar voren, meneer de burgemeester. Hallo. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Oh jongens, jongens, het is zo vaak. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin. De hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo vaak. Jongens en meisjes, ga even heel graag. Dag meneer de burgemeester. Hallo. Inmiddels staat de burgemeester ook op het podium. Dus ik weet niet of jullie de toespraak een beetje hebben kunnen volgen, Leslie. Maar het is hier dus ontzettend druk. En er staat Pieter op de podium. Ja, het is een cacophonie van geluid. Nou, kunnen jullie het wel een beetje volgen? Of is het heel veel lawaai? Want wij proberen dadelijk ook de toespraak van de burgemeester ook nog te laten horen. Ja. Die zal dadelijk wel komen na deze muziek. Ja, we gaan even terug. Ja, daar komt hij. Kijk, hij heeft een prachtige afgesleten op en een hele grote gouden sleutel bij zich. Ik zie dat u iets belangrijks heeft en ik weet dat u als burgemeester van Helmond altijd ook iets te zeggen heeft tegen Sinterklaas. Dus ik geef u graag de microfoon. Ja, Sinterklaas, u staat er zeer vitaal bij. U was zelfs te vroeg, want volgens het programma had u over 4 minuten hier moeten zijn. Nou, zo'n vitale man, daar kunnen we nog jaren op rekenen. En ik vind het weer buitengewoon fijn dat u weer de weg naar Helmond gevonden hebt. En dat ik u weer de sleutel mag overhandigen van het kasteel. En ik zal zeker een paar keer komen kijken of dat u tevreden bent over ons. Of uw huisvesting weer adequaat is. En of het weer fijn is om zoveel kinderen in een kasteel te mogen ontvangen. Ieder jaar weer opnieuw. En u weet dat ik daar trots op ben. Komt u naar Helmond om hier uw verblijf te hebben. Te overnachten met de pieten. De pieten die daar getraind worden. De pieten die het dak op gaan. Ik heb goed nieuws voor ons en voor alle kinderen. Want het blijft de hele week nog droog. Dus ze kunnen de schoentjes zetten. En de pieten kunnen die schoentjes ook weer allemaal vullen. Zonder gevaar te lopen dat het glad is en dat het nat is. Dus ik hoop dat u met uw pieten een zeer aangenaam verblijf kunt hebben. Hier in Helmond met zoveel van die kleine lieve kindertjes. Want daar is Helmond ook zeer rijk aan. Nogmaals, hartelijk welkom. En hier is de sleutel. Alsjeblieft. En ben er zuinig op, want ik weet dat de pieten wil hem ook graag hebben. Maar hij is voor Sinterklaas, hè? Ja. Dus. Ja. Nou krijg je de sleutel. Ik ben er heel erg trots op om hier weer in gastvrij Helmond te mogen komen. En ik heb begrepen dat ik op u na dan natuurlijk op dit moment de belangrijkste inwoner ben van Helmond. Maar ik had u nog een vraagje te stellen, meneer de burgemeester. Wij zijn bij aankomst naar Helmond toe langs een heel groot bord gereden. En daar staat op dat ze de sluis aan het opknappen zijn. En ik heb zelfs gelezen dat de sluis ook klaar is volgend jaar. U gaat mij nu iets beloven, hè? Ja, Sinterklaas. Het is een heel pijnlijk onderwerp. Inderdaad, de sluis is volgend jaar klaar. En u zou met uw boot dan weer kunnen aankomen in Helmond. Waren het niet dat er een paar boze, slechte mannetjes op deze wereld rondlopen? Want u kunt alleen maar met uw boot in Helmond komen als de gemeente Laarbeek, u weet wel, dat zijn die mensen van Aalen, Riksel en Beek en Donk en Mariahout, dat noemen we de gemeente Laarbeek sinds een aantal jaren. Ja, die vinden dat die brug niet open mag. En daar zijn we al een aantal jaren over in overleg. Wij zetten dat overleg voort. Nou, als u nou naar Laarbeek gaat vertellen, die sluis is klaar, die brug moet open, ik wil met de boot volgend jaar naar Helmond toe, dan heb ik een beetje hoop dat u dat wel voor elkaar krijgt, wat ons niet lukt. Nou, meneer de burgemeester, dan zal ik u eens even laten horen waar wij hier toch met z'n allen voor in staat moeten zijn. Want ik ga nu aan de kinderen vragen om even aan de burgemeester van Laarbeek te vragen of de brug volgend jaar open kan. En roepen we allemaal tegelijkertijd, zodat ze het in Laarbeek kunnen horen, alstublieft. Nou, ik tel af tot 3 en roepen we met z'n allen alstublieft. 1, 2, 3, alstublieft. Nou, dat moeten ze toch gehoord hebben in Laarbeek, hè? Dus we gaan. Oh, wacht eens even. Ik zal mijn vraag nog even kracht bijzetten. Want ik heb de pieten vanmorgen nog gevraagd om een heerlijke banketletter te maken voor u, Piet. Kom jij eens even hier en geef de burgemeester deze heerlijke banketletter eens even. In de hoop dat wij dan volgend jaar natuurlijk, en ik weet dat u een goed onderhandelaar bent, om volgend jaar weer met de boot naar Hammond te komen. En ik denk eerlijk gezegd, meneer de burgemeester, dat de kinderen eigenlijk nu wel zitten te wachten. Oh, wacht even. Meneer de burgemeester heeft een voorstel. Ik zou alle kinderen willen oproepen. Maak een tekening, niet alleen voor Sinterklaas, maar maak ook een tekening van een brug. En stuur we met z'n allen die tekeningen, met handtekeningen en alles wat we kunnen verzinnen, aan de burgemeester van Laarbeek. En dan kan die toch, als er zoveel kinderen zijn die reageren, kan die toch niet weerstaan dat die brug open moet. Dat moet open. Dus ik roep alle kinderen, alle scholen, alle mensen die eraan mee willen werken op. Laten wij zorgen dat het gemeentehuis van Laarbeek overladen wordt met tekeningen, met brieven, met alles wat we hebben. De brug moet open. Nou, dankjewel. Een goede insteek. En ik geef graag de regie weer in handen van die geweldige meneer Huub en Bart. Dankjewel Sinterklaas. Ja Sinterklaas, kijkt u eens om u heen. Er zijn echt duizenden kinderen, duizenden papa's en mama's. En ja, we hebben het allemaal gehoord. De burgemeester die heeft een oproep gedaan voor alle kinderen om vooral een brief te sturen over een mooie tekening van een brug die open is natuurlijk naar de burgemeester van de gemeente Laarbeek. Ja, misschien gaat het wel werken en kunnen we volgend jaar weer Sinterklaas op de boot verwachten hier in Helmond, want dat maakt het allemaal natuurlijk nog mooier. En Karen, ja? Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook in onze uitzending hier vanuit het kasteel daar steeds op terugkomen. Vind ik een heel goed idee. Elke keer een oproepje doen, hè? Vind ik een heel goed idee. Daar gaan we woensdag mee starten. Ja, daar houden we. Dat doen we. Wij gaan ervoor dat die brug weer open mag en wij gaan ons er hard voor maken. Oh, ik zie hier, er gebeurt hier nog iets. Want ze gaan nog iets aanbieden, denk ik, aan Sinterklaas. Er komen een paar mensen. Er komen een paar mensen het podium op. Met taartdozen en een heel prachtig cadeau. Het lijkt wel iets van chocola. Heel groot, een prachtige taart. Een Sinterklaastaart. We luisteren even. Nou Sinterklaas, u krijgt een mooie taart namens de mensen uit Helmond. Omdat u ook elk jaar weer ons al die cadeautjes kon brengen. Ik zou zeggen, overhandig hem aan Sinterklaas. En ik weet zeker dat Sinterklaas die heerlijke taart... Kijk eens even hier, dames en heren. Een hele mooie zak, volgens mij... Het is een zak van chocola en er staat op, Sint, welkom in Helmond. Nou, prachtig. En de burgemeester die heeft een prachtige banketletter gekregen met de letter S van Sinterklaas natuurlijk. En ze hebben nog een paar dozen met taart. Dat zal dan denk ik ook voor de pieten zijn dat die ook een stukje kunnen eten. Dat komt helemaal goed. Ja, zeker. Misschien dat jij, want jij zit bij het kasteel, Leslie. Ja, misschien dat als Sinterklaas er straks komt, dat je ook nog een stukje mee kunt eten. Ja, je weet het niet, hè. Ze hebben het nu natuurlijk nog heel erg druk, want Sinterklaas gaat zo meteen een rijtour maken door de stad en eindigt dan op de markt, waar als het goed is alle kinderen die dat willen een handje geeft. Ja, en Niels gaat hem volgen. Ja, en weet je wat zo leuk is? Ik zie Sinterklaas' schoenen. Want hij staat op het podium en ik sta ervoor. Hij is wat hoger en ze zijn van goud. Van goud. Echt, echt gouden schoenen. Prachtig. Ja. Nou, ik denk dat we even naar Niels moeten gaan. Want Sinterklaas gaat hier weer van het podium af. Dus dan kunnen we eens kijken of Niels ook weet waar, wat er verder nog te gebeuren staat. Niels, heb je nog iets te melden? Ja, ik heb altijd iets te melden. Of het zinnig is of het onzinnig is, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik sta hier bij de opstoet die dadelijk richting Markt vertrekt. En ik zie hier van alles staan, heel veel zwarte pieten natuurlijk. Ik sta hier bij een hele mooie koets. Die, is die ook van goud? Is. Ja, die zie je van goud, van wit. Die ziet er wit uit, heel mooi van glas. Ik zie hier een grote supermarkt die... een deel is hieruit, mandarijnen. Ja, lekker. Komt ook nog. En ik zie hier... treintjes en het ziet er leuk uit. Dus ik ga daar gezellig meelopen. En ik hou jullie allemaal op de hoogte hoe, wat er allemaal gaat gebeuren onderweg. Oké, dan gaan we nog verder met een stuk muziek dan, hè? Yes. Heeft de burgemeester aan de microfoon. Ja, ik zie hier de burgemeester. Burgemeester, wat fijn dat u Sinterklaas welkom heeft geheten. Ja hoor, dat doe ik al met heel veel plezier. En ik moet zeggen, hij was vandaag wat aan de vroege kant. Hè? Hij was er eerder dan ik. Normaal wacht ik op hem. En nu wacht hij op mij. Maar ja, het is ontzettend leuk met zoveel kinderen, zoveel mensen, om Sinterklaas hier weer in Helmond te kunnen ontvangen. En hij komt altijd met veel plezier naar Helmond, dat weet ik. Hij laat van tevoren even informeren. Is het kasteel weer beschikbaar? En ja hoor, het kasteel van Sinterklaas is weer helemaal beschikbaar. En we kunnen weer heel veel kinderen ontvangen. Ja, er is weer met mannenmacht aan gewerkt, heb ik gezien. Het kasteel, om het weer zo prachtig mogelijk te maken. En ja, het staat inderdaad weer helemaal klaar voor hem, hè? Ja hoor, alles is weer gepoetst en ingericht. En voor de pieten ook, de pietenzolder. De bakkerij, hè, ze hebben al een voorproefje voor mij gemaakt. Dus ik heb al de eerste pakketstaaf gekregen. Dus ja, alles is weer gereed. En het wachten is nu op de kinderen, want Sinterklaas is er. Ja, precies. En die kinderen die mogen allemaal weer door het kasteel. En we hebben ook begrepen... De koets gaat rijden. De burgemeester zit in de koets. We lopen gewoon mee. Ja, spring maar gewoon in de koets. Ja. Nee, we hebben begrepen dat de brug weer open moet. En wij hebben met de radio afgesproken. Daar gaan wij ook ons best voor doen. Ja, als jullie daar ook een actie voor zou willen plegen... Want het is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden... dat Sinterklaas in de koets hier naartoe moet komen... En niet met de boot, daar hoort toch een boot bij. Terwijl we zo'n prachtig kanaal hebben. Ja, we hebben een fantastisch mooi kanaal. Eindelijk de brede sluis nu inmiddels weer. Einde van volgend jaar is alles weer klaar. Nou, het zou voor mij ook heel mooi zijn als ik volgend jaar Sinterklaas weer vanuit de boot welkom kan heten. Maar dan kan toch Laarbeek kan daar toch ook van profiteren als de boot van die kant afkomt. Dan kunnen de kinderen van Laarbeek de boot voorbij zien varen. Ja, Wesley zegt van onze techniek, de kinderen van Laarbeek zouden er ook van kunnen genieten. Dan kan de boot ook daar nog even langs varen. Ja, natuurlijk, dat is dan alleen maar winst voor alle kanten. Dus ik vind dat de raad van Laarbeek gewoon een ander besluit moet nemen. Die brug moet open. Wij gaan ons best ervoor doen, burgemeester. Okay. Nog een fijne dag verder. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Nou, dat was de burgemeester Leslie. Leuk, hè? Ja, geweldig. Hij zit in een koets. En een prachtige blauwe koets. En achter ons, daar is een glazen koets waar Sinterklaas in zit. Oh, die zit er al in? Nee, hij zit er nog niet in. Nee, er zitten twee pieten in. Oh. Het lijkt wel de koets van Assepoester. Hij ziet er wel prachtig uit. Van glas. Met mooie lampjes. Een kroon erbovenop, zie je dat? Ja, een prachtige kroon inderdaad. Ja. Het zit hier inmiddels ook zwart van de pieten. Dat is zo leuk, hè. Ineens staan er een heleboel pieten. Geweest. Ja, dat denk ik. Wij gaan even een beetje naar achteren, want dat is natuurlijk het nadeel. Wij lopen in de route en lopen dan, ja, als wij stilstaan, staan we voor kinderen en die zien niks. Dat moet natuurlijk niet gebeuren. Onze Niels, waar staat die? Ik ben Niels uit het oog verloren. Oh. Ja, ik zag gewoon naar Sinterklaas, hè. Kijk, wow. Kun je Sinterklaas nog iets vragen? Ja, hij zit op zijn paard. En die is omgeven door bewakers. En daar durf ik eigenlijk niet langs te komen. Ja, het schrik van paarden. Ja, ook daar. Van die mensen die ernaast lopen. Dus, maar ik loop naar Sinterklaas op zijn schimmel. Americo. Ja. En hij gaat nou langs de kindertjes lopen. En ik loop gezellig mee. En ik moet maar eens even horen hoe die kinderen allemaal kijken. Of ze allemaal hard schreeuwen. Ja, dus de kinderen zijn dol enthousiast. Ja, inderdaad. Ze hebben allemaal schoentjes gezet, zoals je ziet. Maar die is helemaal geen zin aan. En pepernoten worden uitgedeeld en de mandarijntjes. En het is leuk. Dus we lopen een stukje mee en komen straks weer terug. Oké, okay, dan gaan we dan even een muziekje draaien. gaan we nog eens luisteren waar de Sint is gebleven. En Niels kan daar waarschijnlijk alles van vertellen. Ja, ik heb even plaatsgenomen hier op de Traversebrug. En Sinterklaas die heeft net een rondje Bosco Tondo gedaan. Via de steenweg is hij daar gekomen. En de Philotonia is nou aan het lopen over het kanaal. En dan gaan ze een beetje linksaf van het kasteel wegdraaien. En er zat hier ook druk met mensen. Ik snap niet waar al die mensen aan het doen zijn. Ja, waar zijn al die mensen in één keer gebleven van de markt. Maar die zijn allemaal hier. En zo gaat Sinterklaas een rondje maken, rondje stad. En dan krijgt iedereen pepernoten weer van Zwarte Piet. Oké. En dat vinden ze hartstikke leuk, de kinderen natuurlijk. Dat ze een pepernoot krijgen van Zwarte Piet. En net ging het trouwens iets mis, want Zwarte Piet wou het hoog in een gebouw gooien. Want daar vroegen ze om, voor een pepernoot. En de Zwarte Piet die gooide. En, maar ja, bij het gooien viel hij zelf. Dus hebben we even opgeraapt. En gelukkig gaat het goed met Zwarte Piet. Dus, maar het is hier wel gezellig zo. En ik zie allemaal bekende mensen hier beneden staan. Heel gezellig. Dus Sinterklaas komt dadelijk hier langs. En we gaan weer verder lopen. Ja, dus kijk, ik niet waar Karin gebleven is. Karin, heb jij nog iets te melden? Ja, nou Leslie, Hattie en ik staan inmiddels hier op de markt. We zijn even achter het podium gaan staan, want het is ontzettend veel lawaai. Ja. En natuurlijk vanuit de boxen. Huub en Bart zijn al hier. Zijn hier de boel alweer aan het vermaken, dus ze zijn ook heel snel hier naartoe gekomen. En ja, langzamerhand begint het hier ook vol te stromen. Dus ik denk al die mensen die Niels net gezien heeft, die zijn denk ik uiteindelijk onderweg naar de markt en komen hier allemaal weer bij elkaar. Om dan natuurlijk uiteindelijk het mooiste hier te kunnen doen, Sinterklaas een hand geven. Want dat is toch wel het mooiste wat er is, niet Hattie? Zeker weten, en ik wil de Sint ook wel een hand geven. Wat jij Karin? Ik wel, want daar ga ik voor. Nou, dat komt goed uit, want de Sint heeft twee handen. Ik durf dat niet hoor. En jij zou er dan ook een schoen mogen zetten vanavond? Zullen we dat eens vragen? Ja, we moeten opletten. We moeten wel een schoen neerzetten zonder veters. Want daar de kans dat de veters eruit zijn de volgende ochtend. Ja, dat ligt er aan welke Piet er komt natuurlijk. Het is me goed, Leslie, dat jij geen Piet bent. Want nee, ik denk dat er dan van alles zou gebeuren wat eigenlijk wel om te lachen is, maar niet leuk voor kinderen. Maar daarom zeg je goed, daarom ben ik ook geen Piet. Nee, maar daarom zit jij bij de radio. En ik zie onze vrienden van Gemeente TV ook alweer aankomen. Dus langzamerhand begint het hier weer vol te stromen. Dus wij gaan eens kijken of wij een plekje kunnen vinden binnen het hek. Zodat we toch alles weer goed mee kunnen maken. En jullie overal van op de hoogte kunnen houden. Ja, daarom ga ik hier ook staan. Helmondse Kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur. Zaterdag van 11 tot 1 uur. En zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond. Veel gezelligheid voor groot en klein. I'm not brown, I was City, and we take a little piece of Amsterdam. do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swan. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock. You won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-D-U-C. Yo, M is microphone and G is genius. Micah D in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time, Swan, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do-do-do-do-do. We're going to London and New York City. Do-do-do-do-do-do. We are going on a summer holiday. Do-do-do-do-do. We're going to London and New York City. Do-do-do-do-do-do. Inmiddels begrepen dat Sinterklaas aankomt op de markt en Niels en Karin en Hetty daar wel een slag van. Ja, wij staan hier op de markt en de Philotonia die komt hier al binnenlopen. En daarachteraan een heleboel pieten. Er zijn pieten bij met handenvol tekeningen. Die hebben ze natuurlijk allemaal van de kinderen onderweg al gekregen. Die kan Sinterklaas mooi in het kasteel op gaan hangen. Daar heeft hij een heleboel muren. Dus dat komt allemaal goed, denk ik. En dan komen er een aantal mensen. Het is een hele optocht die hier aankomt. Een heleboel mensen van het kasteel van Sinterklaas. Die zijn te herkennen aan een rode bodywarmer. Met achterop een hele mooie tekening van het kasteel van Sinterklaas. Ja, en in de verte moet hij dan te komen. En Leslie, wij staan hier bij de troon van Sinterklaas. En we hebben hem net al even gevoeld. De stof is van echt fluweel. En hij is helemaal van goud. Ja, voor minder doen ze het niet, hè? Nee, het is echt helemaal voor Sinterklaas prachtig gemaakt hier. En alle pers die aanwezig is, die is hier ook alweer aanwezig. Het is hier wat dat betreft, het is overal terug te zien deze aankomst. Op televisie, op de radio, noem maar op, in de kranten. Er staan fotografen, iedereen wil een glimp opvangen van Sinterklaas, nu die weer hier in Helmond is. Dat is natuurlijk ook helemaal geweldig. Ik ga proberen om zo meteen nog een Piet te spreken te krijgen. Dat lijkt me ook heel leuk. En ja, natuurlijk Sinterklaas zelf. Ik weet niet of hij er tijd voor heeft, of het gaat lukken. Hé, hey, ja, ik zie Sinterklaas niet, maar er loopt een wegwijs Piet. En die loopt weer richting waar Sinterklaas vandaan moet komen. Dus misschien dat hij even de weg gaat wijzen. Dat Sinterklaas gewoon even niet meer weet waar hij is. En dat ze hem eventjes komen vertellen waar de markt gebleven is. Want het is natuurlijk weer een jaar geleden dat hij hier geweest is. Ja, absoluut. En gisteren was hij in Dordrecht, dus ja, dat ziet er ook allemaal weer anders uit. Dus maar dat ging ook al verkeerd, hè? Ja, precies. En ik moet zeggen, daar hadden ze een vlag aan de kerk hangen. Of die hadden ze ophangen, maar ik zie hier ook geen vlag. Misschien is dat ook dom geweest van Helmond. Want iedereen heeft als het goed is zo'n vlag gekregen. En waarom hebben wij die hier niet hangen dan? Ja, we hebben hier wel een vlag hangen aan het kasteel, hè? Ja, bij het kasteel. Maar... Zou je niet zeggen, maar hier bij het kasteel waar ik dus zit. Ja? Daar is het hartstikke druk. Er lopen kinderen, ouders, die komen hier allemaal kijken. Het is, Oh, die gaan vast kijken waar Sinterklaas terechtkomt. Ja, die denken... Ik zie hier een Piet. Ik roep hem even. Ja, roep hem even. Ja, een wegwijs Piet. Ja. Hi, jij bent een wegwijs Piet? Ja, dat klopt. En is Sinterklaas de weg kwijt? Want hij is er nog niet. En jullie wel? Nou, ik heb ze wel een goede weg gewezen, maar hij is een beetje verlaat. Een beetje verlaat? Ja. Net was hij eigenlijk te vroeg en ja. Nou is hij een beetje te laat. Ja, hij is een klein beetje te laat. Hij moest onderweg nog even wat dingetjes doen. Ja, hij heeft het natuurlijk hartstikke druk. Ja, Leslie? Hij moest zeker plassen. Of Sinterklaas moest plassen. Ja. Dan zal hij ook wel eens moeten, maar ik denk niet nu. Nee, gelukkig niet. Want hij zit op het paard, hè? Hij zit op het paard. Ja, op een prachtige witte schimmel natuurlijk. Ja. Americo. En ik heb me laten vertellen dat hij hartstikke oud is en dat hij hartstikke fit en fief is. Hij is heel oud, maar het is wel het beste paard. Dus hij kan nog heel veel jaartjes mee. Oh, kijk daar nou. Er is een Piet op de troon van Sinterklaas gaan zitten. Wat is dat nou? Een Piet op de troon van Sinterklaas? Hé, dat kan helemaal niet. En die zit hier te slapen. Zwarte Piet. Wij zijn van de radio. Ja? Ja? Ik ben de Sinterklaas. Ja, maar jij ziet er niet uit als Sinterklaas. Jawel. Waar is dan je baard? Hier. Nee, dat zie je niet op de radio, hè? Nee, dat zie je niet op de radio. Ik heb hem echt. Ja, maar Leslie, hij houdt ons gewoon voor de gek, want het is gewoon een Piet met een prachtig pietenpak aan. Meneer Kunst. Meneer Kunst, die zit in de studio en die houdt dit allemaal in de gaten. Leslie, wat moeten we dan mee? Er zit een Piet en hij kent jou. Oei, dat is niet en goed dan. Op de troon van Sinterklaas. En Sinterklaas komt eraan. De kinderen zijn heel lief geweest dit jaar en alleen maar pepernoten uitdelen en ik ben de enige echte Sinterklaas. Ja, maar Piet, het kan toch niet? Kijk nou, hier heb je de schimmel, er komt Americo aan. Ik moet even de pepernoten gaan tellen. Ja, oh gelukkig, hè? De troon is vrij. Het is nog allemaal goed gekomen. Net op tijd, Sinterklaas, die stapt al van zijn paard. En hij komt nu naar het podium toe. En ik sta hier zomaar naast die stoel. Ja, blijven staan. Ik blijf staan. Ik kom hier niet meer vandaan. En weet je wat er naast mij staat? Een mand vol met pepernoten. Oh, ik dacht Hattie. En Hattie, die staat hier ook nog steeds naast mij, ja. Is Hattie... zij van het podium gevallen of zo? Of Hattie van het podium gevallen? Nee, ik ben helemaal verbuisd. Ik zie Sinterklaas daar aankomen. Je staat in je eentje heel ja, en ik sta precies naast die stoel van hem. Die prachtige gouden stoel met rood fluweel. Ik ben nog nooit zo dichtbij gekomen, Leslie. Nog nooit. Maar geniet van het moment. Oh, zeker weten. Kijk, en nou komt Sinterklaas, gaat het trapje op. Ja, hij wordt omhoog geholpen, kijk. Door Bart. Ja, kijk. Oh, daar is Sinterklaas. En al die kinderen. Ja, iedereen juicht, iedereen klapt. Het is fantastisch om te zien hoe Sinterklaas hier met een prachtige lach op zijn gezicht. Hij staat te genieten op het podium. Het karatpaviljoen waar we nu onder staan, op de markt. Oh, daar zitten jullie. Daar zitten wij. En daar is een podium opgelegd. Dus het is nog hoger dan dat het normaal is, zodat iedereen Sinterklaas goed kan zien. En inmiddels stroomt het podium hier ook vol met pieten. Ik vind het wel spannend. Oh, en met al die pieten omheen. En het boek van Sinterklaas. We hebben al die pieten omheen. Oh, en die bewakers zijn er weer bij. Ja. De Spaanse Armada. Ja, die staan naast de stoel nu. Ja, die staat naast de stoel. Ja. Dus het is, ja, alles in de gaten. Het is allemaal zo spannend. Ik weet niet of, of Niels ook nog wat te vertellen heeft. Waar is Niels eigenlijk gebleven? Zal hij in de zak zitten? Oh, hey, je zit niet in de zak. Nee, nog niet. Maar ja, wat moet ik vertellen? Ik zit in Zwarte Pieten. Ik zie er niks meer van. Hallo, Zwarte Piet. Hey, ik zie Zwarte Piet. Hey, Zwarte Piet. Ja, goedemiddag. Wat doe je hier? Nou, wij komen natuurlijk hier naar Helmond. Voor al deze lieve kinderen om uiteindelijk in het kasteel 3 weken lang te gaan zitten. Heb je wel lieve kinderen gezien vandaag? Ik heb er heel veel gezien. Ja, kijk eens hier, kijk al die mensen, hoeveel staan er wel niet, joh? Nou, als ik even een schatting mag doen, toch zeker wel 10.000 tot 20.000. Ja, dat is best veel, hè? En, maar die moet ik allemaal vanavond op de schoentjes zetten. En hoe gaan we dat doen dan met de schoentjes vullen? Nou, Sinterklaas kan natuurlijk niet elke dag iedereen schoentje vullen. Dus we kiezen uit bij wie we het doen en de anderen komen de dag na aan de beurt. Oké, okay, maar je gaat het wel druk krijgen dan zo, of niet? Wat zei je? Je gaat het wel druk krijgen dan. Heel druk. Heel druk. Ja, het kasteel moet natuurlijk ook blijven lopen. Hè? Alle de bakkerij en de schatkamer. Dus we krijgen het ontzettend druk. En wat is jouw functie in het kasteel dan? Ik ben slaappiet. Oh, dus je doet wel slapen? Ja, ik doe eigenlijk helemaal niks. Maar dat is het beste toch? Dat is het allerbeste. En in Spanje dan lig ik de hele dag in de zon en dan krijg ik mijn kleurtje terug. En dan ga ik naar Nederland en dan kan ik weer gaan slapen. Dus je bent niet bruin door de schoorsteen? Nee, ik ben echt bruin door de zon vandaag. Oké, okay, kijk, ik heb hier een luie pietgoed gevonden. Die zijn er dus ook schijnbaar. Dus, ja, Sinterklaas gaat even het podium af. En Karin, wat wil jij doen? Ja, ik heb hier een meneer van de Spaanse Armada naast mij staan, denk ik. Wat ziet u er prachtig uit, meneer. Dank u wel, mevrouw. En wat is uw taak bij Sinterklaas? Nou, onze taak is gewoon Sinterklaas veilig door de stad Helmond te loodsen. Dat er niks gebeurt als de kinderen bij het paard komen, bij de koetsen. Gewoon de veiligheid ter bescherming van iedereen eigenlijk. Ja, want u heeft een prachtige helm op. Is dat om te zorgen dat u zelf uw hoofd niet stoot? Ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Hè? Dus ja, alle veiligheid staat bovenaan. Ja, en u heeft wel een hele gevaarlijke, ik weet niet wat het is, een sabel? Of wat is het eigenlijk? Ja, halve speer, sabel, ja. Het is wel gevaarlijk. Het is gevaarlijk, maar we doen er niks gevaarlijks mee. Oké. Okay. Een beetje ceremonie eigenlijk dan nog wat erbij is dan. Dus jullie doen ook een beetje mee voor de mooigheid? Ook, maar zoals ik al eerder aangaf, de veiligheid van alle kinderen en Sinterklaas staat bij ons bovenaan. Ja, want ik zag dat jullie net ook om Sinterklaas heen stonden met z'n allen. Met hoeveel zijn jullie? We zijn met zes wachters, ja. Zes wachters. En jullie zorgen dat Sinterklaas overal veilig doorheen kan? Ja, wij zorgen dat Sinterklaas overal veilig doorheen kan. Ik heb misschien zelf ook wel gezien hier in Helm. Het is zo dik dat de kinderen en zo heel dicht bij het paard komen en bij de koets met Sinterklaas en zelf. We moeten afronden. Wij gaan afronden. Sinterklaas die komt hier op de troon zitten. Die gaan we zo nog even spreken, hoop ik. En ja, tot zover van hier. We gaan weer terug naar Leslie. Ja, we gaan weer even tussenuit voor het nieuws. En na het nieuws komen we zeker weer terug bij Karin, Hattie en Niels. En ik zou zeggen, tot na het nieuws. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Oud-Kamervoorzitter en VVD-prominent Wijsglas vindt het gevaarlijk dat de PVV serieus denkt over herinvoering van de gulden. In het tv-programma Buitenhof zei Wijsglas dat de onrust over de euro verder kan aanwakkeren. Dat zou verregaande consequenties kunnen hebben, aldus Wijsglas. Hij wijst erop dat Wilders wordt gezien als deel van de Nederlandse regering, ook al levert zijn partij slechts gedoogsteun. In Italië onderzoekt president Napolitano of er een overgangsregering kan worden gevormd onder leiding van oud-eurocommissaris Monti. Hij heeft vanmorgen de voorzitters van het parlement ontvangen. Verwacht wordt dat de 86-jarige president een kabinet wil vormen met leden van verschillende partijen en een aantal mensen dat niet politiek gebonden is. Saoedi-Arabië heeft de bestorming van zijn ambassade in Syrië scherp veroordeeld. Gisteren werd het gebouw in Damascus met stenen bekogeld en geplunderd. Dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid vanwege het aanhoudende geweld tegen demonstranten. De leden van de Arabische Liga hebben het regime van president Assad opgeroepen een einde te maken aan het geweld tegen betogers en hervormingen door te voeren. De politie van Rio de Janeiro is bezig met een massale actie tegen criminelen in drie sloppenwijken. Daar hebben drugsbendes het al tientallen jaren voor het zeggen. Delen van Rio zijn afgesloten. Brazilië wil de stad veiliger maken voor het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Griekenland kampt met extreem slecht weer. In korte tijd is de temperatuur er sterk gedaald. In de bergen in Midden-Griekenland sneeuwt het hier en daar. En morgen wordt ook sneeuw in de bergen op Kreta verwacht. Verder stormt het in het deel van de Middellandse Zee. In verband met de storm geldt in een aantal havens, waaronder Athene, een uitvaarverbod. Het weer hier. Vooral in het zuiden nog mist, hier en daar nog wat nevel en verder schijnt de zon. In het zuiden kan later de zon ook doorbreken, maar lokaal kan de mist hardnekkig zijn. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Elke dag maar weer, FM 107.2. De hele week, Stadsradio Helmond. Ja, en we zijn weer terug bij het kasteel van Sinterklaas en we zijn bezig met de intocht. Het laatste uurtje van de intocht gaan we voor u verslaan. En we zullen eens kijken waar de Sint is en Karin, Hetty en Niels, zeg het maar. Ja, Leslie, ik ga gewoon even het podium op Sinterklaas. Die zit hier op zijn troon en ik ga gewoon even kijken of ik Sinterklaas iets mag vragen. Nee. Dag Sinterklaas, wij zijn van Stadsradio Helmond. Nou, wij willen u iets gewoon vragen. Nou, dames. Zegt u? Hoe vindt u het om hier weer in Helmond te zijn? Nou, kijk u nou eens even rond. Ja, dan moet dit u toch ook iets doen, hè? Ik word er heel blij van, Sinterklaas. Nou, ik kan u verzekeren dat ik er ook heel erg blij van word, ja. Ja, ik zie het ook in uw gezicht. Wij zagen u toen straks bij de haven aankomen en er is één grote glimlach. Uw hele gezicht lacht. Ja, maar dus ik kan u ook wel zeggen dat Helmond wel heel erg veel kindjes heeft. Karen, doe je de Sint ook hartelijk welkom heten nou, van ja, mij? Er is maar één ding waar ik echt blij van word. Dat is van blije kindergezichtjes, hè? Ja, Sinterklaas, ik heb nog een belangrijke boodschap. Onze technicus, Leslie Kunst, die zit bij het kasteel in onze mobiele studio, waar we ook gaan uitzenden van de week. En die vraagt mij nu om u ook een hartelijke groeten te doen, en dat hij zo blij is dat u weer hier bent. Oh, nou, meneer Kunst, ook de groeten van mij aan u. Hè? En ik zal wel een hele kunst worden de komende weken. Ook voor u, denk ik, hè? Dat denk ik ook wel, maar we gaan het met plezier doen. We gaan het met plezier doen, zegt hij. Nou, ik ook. Dat kan ik u verzekeren. Wij gaan u vast en zeker nog in het kasteel spreken, Sinterklaas. Oh, wat gezellig. We gaan live uitzenden een aantal keren per week vanuit het kasteel. Oh. En dan gaan we u gewoon op alles vragen, want we willen gewoon alles van u weten. Hebben jullie toch een geweldige stad? Hè? Dank u wel, Sinterklaas. Ja. Nou, daar mag u trots op zijn, hoor. Daar zijn we ook heel trots op. Ja. We vinden het heel fijn dat u deze stad uitgekozen heeft om te gaan wonen in de tijd dat u in Nederland bent. Nou, meer dan graag gedaan. Nou, ja. Dank u wel, Sinterklaas. Graag gedaan. We gaan u niet ophouden. Ik denk dat er een heleboel kinderen staan te popelen om u een hand te geven. En Leslie, Hetty en ik hebben een hand gehad. Kijk, ja. Het was op een stoel. Het is ons gelukt. Het is toch gelukt. Het is gelukt. Ik ben helemaal blij. Ik heb nog één vraag aan Sinterklaas. Sinterklaas, mag ik vanavond ook mijn schoen zetten? Tuurlijk mag u schoen zetten. Okay. Ja, zonder veel. Een verlanglijstje in en even aan Americo denken, hè? Ja, het is een lekkere wortel. Oh, ho. Fantastisch. Dank u wel, dames. Dank u wel, Sinterklaas. Dag, Sinterklaas. Dag. Nou, dat is leuk. Dat was helemaal geweldig, hè? Ja, helemaal geweldig. En dan met die muziek op de achtergrond. Ja, het maakt het helemaal echt, hè? Ja, ja dat is. Er zijn hier een aantal pieten die zijn kunsten aan het doen. Het zijn, ik denk, turnpieten of zo. Die zijn geweldige, knappe kunsten aan het doen. Dus, Hetty, vertel eens even wat je ziet. Nou, inderdaad, ik zie. Kijk op die fietsen op één wiel. En ik zie allerlei balletjes waar ze mee aan het spelen zijn. En ze maken een salto. Het is gewoon geweldig. Volgens mij, Karin, zullen die dat niet, als ze in Spanje zijn, het hele jaar veroefenen? Nou, ik denk dat ze dit soort dingen op met de gymles op de Pieterschool leren. Want ja? Ja, het ziet er helemaal geweldig uit. Ik vind het gewoon heel spannend. Ze zouden zo bij het circus kunnen. Ja, zeker weten. Ja, ja, maar kunsten, dit moet je natuurlijk ook wel kunnen als je die daken op moet. Dan moet je nou eens kijken hier. Als ja. je om je heen kijkt, al ja. die daken, sommige die zijn heel spits en puntig en zo ja. hoog. Je moet wel heel lenig zijn. Ja. Maar ja. deze pieten, die zijn volgens mij op alles voorbereid. Die zijn op alles voorbereid. Het zijn echt de turnpieten, hè? Ja. De gympieten. Ja, het ziet ja. er helemaal geweldig uit. Kijk, en de spreek... Oeh, weer zo'n dubbele salto. Wauw, nou, het is echt... een heleboel pieten ja. heen. Die staan op die pieten, met drieën naast elkaar. En dan komt er eentje aangesprongen en die maakt een salto over die pieten heen. Over een stuk of zes pieten heen, ja. En ik zie hier een piet met een hele rare fiets. Die heeft een eenwielfiets en die heeft een stuur vast met nog een ja. wiel eronder. Maar dat zit los van elkaar, dus dan kan die ook achter zich zetten, zijn stuur. Nou, het ziet er hier helemaal geweldig uit. En zo mooi kleurrijk, hè? Met al die verschillende kleuren van die pieten en het hoofdtooi. Nou, mooi met dat blauw erbij. Het is hier ja, een feest om te kijken. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Kijk, en er zijn voor de veiligheid ook mensen van de EHBO ja. bij. En dus als er iets fout gaat, is er altijd iemand in de buurt om die piet eventjes te helpen en op te vangen. Maar als ik dit zo zie, nou, er gaat niks fout. Nee. Die zijn zo getraind. Ja, maar hoppa, vanavond weer een salto. Ja. En oh, nog één. Oh, dat gaat niet door. Eén, twee. Ja, nou, maar ja. er staan... Kijk. Bart die staat gebukt. Ze gaan over Bart heen, zie je dat? Met zijn microfoon. Ik zag een microfoon, dacht even dat het Niels was. Maar Niels was het niet. Waar is Niels? Dus, Niels die staat daar. Niels die is even niet te bereiken volgens mij. Ik weet niet of de accu leeg is. Niels, ben jij te bereiken? Nee, Niels is even niet te bereiken. Ik denk dat hij een nieuwe accu erin moet doen of zo. Dat hij even leeg is of zo. Hij moet gewoon even uitrusten. Hij moet even bijkomen van alle spanning. Alle emoties verwerken. Alles wat we hier gezien hebben. Ja, en er staat hier nog een collega van mij naast mij. Onze Jordi, die staat hier inmiddels ook, Leslie. Oké. Okay. Jordi, wat vind jij hier allemaal van hier? Zie je mijn vingers? Ze trillen. Precies, ik ben echt heel zenuwachtig. Maar hij staat gewoon voor mijn neus. Twee seconden van ons af, hè? We hebben hem al een hand gegeven net. Wij wel. Ja, echt? Ja, dan ja... Ja. Ja, dan slaat hij toch wel een beetje teleurgesteld. Hij slaat dicht. Ja. Ja, maar ik ga hem toch nog even een hand geven. Dat moet je vooral doen. Hij is zo lief. Hij is zo aardig. Echt waar. Wat heb jij gevraagd trouwens voor Sinterklaas? Wat ik voor Sinterklaas wil hebben? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Een hoop liefde. Een hoop liefde. Ja, dat sowieso. Maar eigenlijk heb ik dat al. Want ik ben al heel gelukkig dat ik hier zo mag staan. Dit is gewoon... Een prachtig cadeau. Het is een kinderfeest. Ik binnenkort een nieuwe radio. Ja. Om Omroep Helmond ook te kunnen ontvangen. Ja, goed zo. Ja. En ja, dat we digitaal gaan. Ja. Ja, we gaan digitaal. Dat is natuurlijk ook een prachtig cadeau. Want het is al over een paar weken. Hè. Dat is wel de les. Hier is een prachtig cadeau. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En dan gaan we inderdaad over een paar weken gaan we digitaal. Als ik onze voorzitter Martin Vergils mag geloven. Ja, waarom zou ik hem niet geloven? Hè? Ja, precies. En als we dan ook nog kunnen regelen dat Sinterklaas volgend jaar inderdaad weer via de boot kan komen, dat hij gewoon door het kanaal kan. En weet je wat ik vraag met Sinterklaas? Wat vraag jij, Leslie? Nou, ook voor de radio, een nieuwe Comrex en een nieuwe handzender. En, eigenlijk alles wat hier staat, dat we dat eigenlijk niet meer teruggeven. Oh, dat we dat gewoon mogen houden. Dat we dat gewoon mogen houden. Ja. Ja, nou ja, je probeert... Jij bent heel dicht bij Sinterklaas, hè? Want we zitten daar natuurlijk straks in het kasteel. Dat moeten we gewoon proberen. Ja. En als we dan zeggen dat we voor Sinterklaas heel veel gaan uitzenden... Misschien strijkt hij dan wel met zijn hand over zijn hart en zegt hij nou vooruit dan. Je weet het voor niet. Deze keer. Voor deze keer. Leslie, ik zie al die kinderen hier grote rijen bij de Sint. En geven allemaal de Sint een handje en och, en die gezichtjes. En de Sint heeft voor iedereen een lief woord over, hè? Ja. Dus, en hebben die kinderen ook allemaal iets op of zijn die gesminkt en zo? Nou, er zijn kinderen bij die hebben die zijn als Zwarte Piet en een zwarte pruik zie ik hier zelfs. En ze krijgen allemaal een zakje pepernoten. En ik zie hier een heel klein kindje. Oh, en Sinterklaas zet hem op de schoot. Oh, wat schattig. Zo lief. Ja. Oh, en hij is er helemaal stil van. Hij hoeft niet eens te huilen. Nee, hij hoeft niet eens te huilen. Nee, hij is zo stil en lief zit hij te kijken. Hij wordt door zijn vader op de foto gezet. Ja, natuurlijk, hè. Ja, dat is... Och, en hij heeft een heel leuk blauw-groen pakje aan. Oh, en dan krijgt hij ook nog een zakje met snoepgoed. Met snoepgoed, met pepernoten. Oh, het is... Kijk, oh, en wat een rijkaren. Zie je dat? Ja. Zullen we eens kijken of we zo'n kindje kunnen spreken? Ja, laten we dat eens doen. Gaan we even kijken hier, want hier komen kinderen van de trap af. gaan we even naar beneden, buiten de hekken. En dan gaan wij proberen of wij daar een kind kunnen spreken. Gaan we even hier staan. Hier zo lijkt me een goed plekje. Kijk, daar komt een meisje. En die heeft een mooi pakje aan, kom eens. Bij wie ben je net geweest? Bij Sinterklaas. En heb je hem een hand gegeven? Ja. En wat zei die tegen je? Eigenlijk niks. Eigenlijk niks? Maar dat ik een zwarte piet was. Ja, oh ja, want je hebt een prachtig pak aan. Welke kleuren heb je? Rood en zwart. Ja, en zelfs jouw jas is zwart, die past erbij. En een mooie pietenmuts op. En jij, heeft Sinterklaas iets tegen jou gezegd? Nee. Nee? Heb je hem wel een hand gegeven? Ja. En je hebt wel iets gekregen. Wat heb je gekregen? Pepernoten. Oh, lekker. En gaan jullie vanavond op de stoep zetten? Ja. En wat hoop je dan dat erin komt? Ik denk gewoon die Jabba en de troep. Oh, doe maar. Die wil je heel graag hebben. Ja. En ook nog lekkere snoepjes erbij? Ja, wat voor snoepjes? Welke vind je het lekkerste? De pepernoten of de snoepjes die erin zitten? De pepernoten. De pepernoten. Ja, die horen wel echt bij Sinterklaas, hè? Ja, maar deze lusje komt. Oké. Okay. Oh, en hier komt nog een meisje. En bij wie ben jij net geweest? Bij Sinterklaas. Bij Sinterklaas. En wat zei Sinterklaas tegen jou? Hallo. Zei die hallo? Ja. En heb je hem een hand gegeven? Ja. Wauw. Was wel heel fijn, of niet? Ja. Vind je Sinterklaas een vriend? Ja. Ja, weet je wat ik best wel zou willen, maar ik weet niet of dat mag. Sinterklaas een kusje geven. Die is er uit Nederland gekomen. Ja. Ja. Ja. Maar zou je nou ook niet graag willen, Sinterklaas een kusje geven? Of toch niet? Misschien kriebelt je baard dan wel. Ja, je doet knuffelen toch? Knuffelen? Oh, dat lijkt me ook zo leuk. Ja. Nou, het wordt hier steeds drukker, Leslie. Er komen steeds meer kinderen hier om ons heen te staan. Die allemaal bij Sinterklaas geweest zijn. En ze hebben hem allemaal een hand gegeven. Dus het is echt helemaal gezellig daar. Het is hier feest. Echt feest. Voor alle kinderen van Helmond. Nou, alle kinderen van Helmond maken er een feestje van. Het moet ook een groot kinderfeest zijn, hè? Ja, nou, dat is het. Het is gewoon zo. Het is helemaal geweldig. Zullen wij nog een keer muziek draaien en dan daarna eens kijken of we nog wat kinderen kunnen spreken? Ik hoor het wel. Ik ga eerst een lekker muziekje draaien. Dat is goed. Jo. Jo. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. There were hints and allegations. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you call me out, call me out. Luisteren wat nog verder op de markt afspeelt. Karen, wat heb je? Nou, we staan hier inmiddels bij een rij, Leslie. Die is zo lang. Heb jij geteld hoeveel kinderen er hier in de rij staan? Nou, dat is gewoon niet te tellen, want ze staan helemaal tot aan de Veestraat, hè? Ja, de Molenstraat is het, geloof ik. Is dit, okay. Volgens mij heet het Ameidenstraat. Ameidenstraat, ja. Ja. Tot ja. aan de Ameidenstraat en dan met een bochtje naar het podium toe staat het gewoon het helemaal vol. Een hele dikke rij. En er komt hier een jongetje en een meisje naar ons toe. Die gaan we even wat vragen. Jij duwt hem zo leuk naar voren. Moet hij iets vertellen? Hij wel. Wat moet hij vertellen dan? Waar staan jullie op te wachten? Op Sinterklaas. Want hij zit daar, hè? Ja. En wat gaan jullie doen? Hunting gaan een tekening geven en een hand geven. Een tekening geven en een hand geven. Oké, okay, en als het goed is, hopen jullie ook nog iets te krijgen? Ja, hopelijk. Hopelijk. En wat dan? Ja, dat weten we niet. Pepernoten? Heb jij ook al een verlanglijstje? Ja, half. Half. Wat zou je willen hebben? Ja, ik weet het niet. Nee? En jij, heb jij al iets op je lijstje staan? Ja. Wat zou jij graag voor Sinterklaas willen hebben? O jee, dat is een beetje een verlegen jongetje. Die wordt al verlegen voor mij. Laat staan als dadelijk Sinterklaas komt. Nou, wie kan er van jullie vertellen wat je graag voor Sinterklaas zou willen hebben op de radio? Stijn, kan jij nog vertellen wat je voor Sinterklaas wil hebben? Wat wil jij voor Sinterklaas hebben? Of op je verlanglijstje als cadeautje? Weet je dat al? Nee, die kan niet. Hey. Zeg dan. Wat zou je willen hebben? Lego. Lego? Hou je zo van bouwen? Ja. Wat bouw je allemaal dan? Schietdingen. Schietdingen. En dan ook een groot kasteel waar die ridders in kunnen wonen of zo? Ja. Nou, het lijkt me helemaal geweldig. En eens even kijken. Wie hebben we nog meer hier? Oh, even kijken. Hé, hey, ik zie hier Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Ik hoef niet langer te wachten. U bent er al. Ik ben nep. De baard gaat naar beneden. Hij is nep. Oké. Okay. Je bent net, maar je ziet er wel heel echt uit en heel bent mooi. Waar was je een? Een hulpje. Je bent een hulp, Sinterklaas. Ja. En waarom sta je hier dan in de rij nu? Dat ik een handje wil geven. Je gaat een hand geven aan jouw collega, Sinterklaas. Ja. En een? Een tekening. Oh, ik zie hier een prachtige tekening. Helemaal groen met rode stift heb je hem gemaakt. En hoe heet jij? De Groot. Hoe? Luc de Groot. Luc de Groot. Nou, ik vind het helemaal geweldig, Luc. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ga Sinterklaas dadelijk maar gauw een hand geven, weet je? Ik heb hem net al een hand gegeven en hij is zo lief. Ja. Echt waar. Ja. Ja, hè? Dat weet ik. Oh, dat weet jij. Ja. Ja. Nou, dan veel succes en veel plezier, ja. hè? Dag, Luc. En eens even kijken. Wie hebben we hier? Isabel. Hallo. Isabel. En wie nog meer? Mijn zusje Amber. Mijn zusje Amber. Jij bent Amber. En durf jij niet te praten? Nee, zij durft niet zo vaak. Oh, maar je durft toch wel hoop ik dadelijk Sinterklaas een hand te geven? Ja, maar net was ze bij de Zwarte Pieten daar ook niet. Oh, maar ze zijn hartstikke lief hoor. Dan kan ik je wel verklappen. Maar het is gelukkig dat jij dan wel durft te praten. Ja. En hebben jullie al iets op je verlanglijstje staan? Ja, wat dan? Een poppenwagen en een tekenblok. Een poppenwagen en een tekenblok. Oké, okay. En ja, dat zijn wel mooie dingen eigenlijk. Iets om binnen te doen en iets om buiten mee te spelen. Ja, hartstikke leuk. En jullie hopen dadelijk een hand van Sinterklaas te krijgen. Ja, nou, ik denk wel dat dat gaat lukken hoor. Hij heeft een prachtige troon. Had je die al gezien? Hoe ziet hij eruit? Kun je dat vertellen aan de mensen op de radio? Dat weet ik niet. Nee? Goed, ja. Volgens mij was hij goud met rood. Ja. Ja, echt waar. Oh, volgens mij gaat er iemand een foto maken van jullie. Zie je dat? Dat jullie live op de radio zijn. Ja, we komen even op de foto. Nou, vertel nog maar iets. Wat wil je nog vertellen? Wat vind je van Sinterklaasfeest? Leuk. Leuk. Helemaal geweldig, toch? Ja. Wat heb jij net gedaan? Ik keek en gedanst. Gedanst op het podium? Zo. Dat is wel heel gaaf. Dus iedereen kon jou zien. Knap hoor, hartstikke goed. Nou, veel plezier verder. Dag. Leslie, wij gaan weer de andere kant op. Dat is goed. En dan gaan we eens kijken of we daar nog een paar mensen kunnen bereiken. Nou, je meldt je dadelijk maar weer. Dat is goed, doen we. Oké. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. Eenzaam bent, hey Bo, Ik heb je nauwelijks gekend. Je was nooit bang alleen te zijn. Maar wat nu? Ben je echt vergeten waar ik ben? Oh, ik was zo blij dat jij er stond. Want jij geloofde dat ik alles kon. Je zei je maakt zonder mij naar de top. Liever zat ik met jou aan de grond. Als ik van jou zing, dan is het altijd iets van afgeschiet. Hey, oh, ik mis je meer dan nooit. En wat er fout ging, en ik heb inmiddels begrepen dat er met onze reporters wel rare dingen aan de hand zijn. Draaimolen of iets dergelijks. Laat eens maar weten, Karin en Eddie. Ja, Leslie, wij staan hier inderdaad wij staan hier op de schijf van de draaimolen. En er zitten hier allemaal kindjes op een... Ik zie hier een hele mooie zwarte Piet zitten. Op een scooter, op een kleurrijke scooter. Hallo, hoe heet je? En ben je alweer Sinterklaas geweest? Ja. En heb je een hand gehad? En heeft hij nog iets tegen jou gezegd? Wat? Sinterklaas, heeft hij nog iets leuks tegen jou gezegd? Leuk. En heb je verlanglijstje al klaar? Wat heb je er allemaal op gezet? Wat heb je gevraagd? Zwarte Pieterpak. Ja, Zwarte Pieterpak. En dan vind je het wel leuk hier in de draaimolen, hè? Maar je bent echt wel een hele mooie Zwarte Piet. Nou, we gaan eens even verder kijken. Nou, Karin, wordt hier wel een beetje dolletjes, hè? We gaan gewoon verder. Hallo. Jullie zitten in een mooie auto hier, een mooie kleurrijke auto. En jij zit aan het stuur. En nou ga je naar rechts. En zijn jullie al bij Sinterklaas geweest? Ja? Nou, we staan al stil hier. Oh jee, we staan even stil, er moeten nieuwe kinderen komen. Ja, dames, zitten jullie echt in een draaimolen? Wij staan echt in een draaimolen, Leslie. Dat was geen geintje. En waar zit je op dan? Op een paard? Nou, wij staan op een fiets. Maar we staan nou even met de snoeren in een fiets verstrikt. Oei. Er komen nu nieuwe kinderen. Dus we kunnen even kijken. Het is een hele kleurige draaimolen met allemaal knipperende lampjes. En we stappen nou tussen ons in ons midden. Ik had net nog iets dat in het midden staat vast, zodat ik niet zou vallen. Maar er stappen nou twee kinderen in en die gaan dat waarschijnlijk ronddraaien. Dus ik kan me nou nergens meer vasthouden. Dus het wordt heel spannend nou. Zullen we eens even iets vragen hier aan deze kinderen? Ja, die gaan wel draaien waarschijnlijk, hè. Pas op, hè. Ik hou je vast. Ik hou je vast. Oh, oh. Kijk maar uit, dames. Ja. We houden ons evenwicht, Leslie. We houden ons evenwicht. Zorg dat je niet misselijk wordt. Kim? En ben je al bij Sinterklaas geweest? En heb je een hand gegeven? Heeft hij nog iets leuks tegen jou gezegd? Helemaal niet, maar hij heeft wel gelachen. En heb je iets op je verlanglijstje gezet? Nee, nog niet. Wat heb jij erop gezet? En moet je dat maken van Sinterklaas? Oh, noem maar Sinterklaas. Nou, Leslie, het is hier zo. Ik zit weer helemaal in de knoop met mijn draad, Karin. Ga maar wat los. We maken hier gekke toeren. Kijk hier, een brandweerauto. Laten we even aan die bellen trekken. Ja. Hallo? Ik wil je even bellen voor de radio. Ja, nog een keer. Ja, luid en duidelijk, hè? Ja, echt. Ja. Dan hoor je dat het echt waar is, hè? Ja. Kijk, en hier? een kabouter? Een kabouter? Oh, kabouterplop. Kabouterplop, ja. Dan zit een kindje zit in de draaimolen. In die kabouter. Maar waar staat die draaimolen? Op de markt. En ik geloof dat het best wel hilarisch is, want buiten zie ik allemaal mensen staan lachen. Ja, ik kan me voorstellen. Maar zoals wij hier staan, in het draaimolen. Een stelletje van die mutsen in de draaimolen. Ja, precies. Maar wij hebben plezier en dat mag ook gezegd worden. Het is een kinderfeestje, dames. Ja, het is echt een kinderfeestje. Daar hoort een draaimolen bij, Leslie. Ja, dat draaimolen hoort er wel bij, maar niet van hier. Mutsen. Wij voelen ons als kinderen nu. Ik voel okay. Me. En wie niet is als kinderen, hè? We zullen wel maar een stuk muziek maken, hè? Doe dat maar. Gaan wij dadelijk weer op zoek naar iets anders leuks. Dat is goed. We gaan luisteren naar Talk Talk met Another World. Truth, yeah. We gaan even luisteren wat Karen en Hetty nog te melden hebben. Ze staan bij Sinterklaas, of niet, dames? Ja, wij staan inmiddels op het podium bij Sinterklaas. En Sinterklaas die heeft een heleboel tegen kinderen te vertellen. Luister maar. Ja, prachtig. Prachtig. Nou, wil jij ook pepernootjes? Ja, mag jij even naar Piet? Krijg jij ook een paar pepernootjes? Ja. Ja, Sinterklaas, we vinden het gewoon leuk om te horen wat u tegen de kinderen zegt. Dat de luisteraars het meemaken. Ja, geen probleem, misschien probleem. Nou, dit zijn mijn hele grote fans, hè? Jij bent? Gigi. Gigi? Ja. Lieke. Lieke. Sanne. En Sanne. Ja. En twee hebben er een beugel. Ja. Ja, ik heb ook een beugel, maar die ligt thuis. Oh, mag dat zo, hè? Je moet je toch inhouden, niet? Ja, maar dat is geen zin in. Oh, jullie krijgen daar een heel mooi gebit aan. Ja. Nou, ga maar lekker. Mag dan niet, hè? Blijf allemaal tussen je beugel zitten. Maar ga toch maar lekker even wat pepernootjes aan, hè? Ja. Nou, maar dames. Ja, okay. Leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk. Hè? Hartstikke dag, Kanjo. Zullen we samen zingen dan? Ja! Sinterklaas kapoentje, gooi al in mijn schoentje, gooi al in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Nou, geweldig zeg. Nou, leuk. Mag ik vasthouden? Ja, mag ik vasthouden? Sinterklaas wil worden, gooi al in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Nou, goed zo. Dat was een nieuwe radiopresentator. Nou, kijk eens hier, zeg. Dit is nog een hele kleine. Oh, nee, gaat niet helemaal werkeloos, hè? Ja, ook dat kan gebeuren, Sinterklaas. Ja, het kan zomaar voorkomen dat ze even moeten kijken. Want, hé, wie is die man toch, hè? Dit is ook wel een heel kleintje nog, hè? En het is alweer een jaar geleden. Ja, dat wil ik zeggen, hè? Hallo? Dag grote vriendin, kom eens even een beetje dichterbij. Heb jij een mooie muts op? Vind je het leuk hier? Ja? En wat vind je nou het leukste wat je vandaag gezien hebt? De pieten. Ja? En lust jij een heerlijke zak met pepernootjes? Nou, ga maar eens even snel bij Piet kijken. Ja? Hallo? Hoe gaat ie? Ja, zie ik, ja. Je hebt zo'n mooi pak aan, zeg. Geweldig. Ben jij een foppiet? Ja, ik zie het aan je neus. Jij bent een foppiet. Nou, ga maar een lekkere zak met pepernoten zetten. Nou, kijk eens aan. Nou, je hoort het, Leslie. Alle kinderen mogen om zijn beurt bij Sinterklaas. En voor iedereen heeft hij een vriendelijk woord. En er staan hier een aantal pieten bij die het allemaal in bedwang houden. Zodat die hele rij met kinderen keurig om de beurt bij Sinterklaas komt en allemaal even aandacht krijgen. Ja, dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja. De tijd zit er bijna op, Karin. Ja, jammer. Ik weet niet of Hetty nog iets te vertellen heeft. Is daar nog tijd voor? Ja, ga je gang. Nou, Hetty? Nou, het is vandaag, Leslie en luisteraars, een ontzettend leuke middag geweest. Ontzettend leuke intocht. En Sinterklaas is ook heel blij dat hij weer in Helmond is. Dat hij weer op het kasteel kan logeren. En nou ja, kijk, ik zie nog steeds heel veel kinderen. Die rij, Leslie, die houdt maar niet op. Zoveel kinderen hier in Helmond die echt Sinterklaas een hand willen geven. En een mooie tekening meenemen voor hem. En op de foto gezet worden. Het is echt, en al die zwarte pieten hier. En nou, zoveel bedrijvigheid nog. Het is echt een ontzettende leuke middag geweest hier. Ja, we hebben intens genoten en we hebben het ook met graagte gedaan om Sinterklaas bij jullie in de huiskamers te brengen. En ik wil in ieder geval de organisatie hartelijk dank zeggen voor hun gastvrijheid. Wij zitten toch zomaar bij hun in huis, in het kasteel van Sinterklaas. We zullen zorgen dat we op tijd weg zijn als Sinterklaas hier arriveert. Dan kan hij in alle rust zijn vertrekken betreden. En ik wil Niels heel hartelijk danken. Hattie bedankt. En Karen ook hartstikke bedankt voor hetgeen wat jullie op de markt en op de havenplein allemaal gedaan hebben. En de verslaggeving de mensen in de huiskamer hebben gebracht. En ja, we sluiten gewoon af. En dan zeggen we tot volgend jaar. In ieder geval gaan we van het kasteel van Sinterklaas. Gaan we vanuit aanstaande woensdag de eerste uitzending verzorgen. Dus in ieder geval tot dan. Dames, bedankt. Jij ook bedankt, Leslie. Bedankt, Leslie. Doei. Doei.